vazifelerde geliyor dört atlı cep kelleri katlı. Vazifelerde geliyor dört atlı cep kelleri kanatlı. Sarcada efeyi vurmuşlar, haydi de gelin efeler. Şahlanıyor kıratı. Sarcada efeyi vurmuşlar, haydi de gelin efeler. Şahlanıyor kıratı. Sarcada efeyi vurmuşlar, haydi de gelin efeler. Şahlanıyor kıratı. Söğüt boyundan mavzer düştü kolundan. Gelir de söğüt boyundan mavzer düştü kolundan. 11 kurşun yesem de haydi de gelin efeler. Yine de dönmem yok. Kurşun yesem de haydi de gelin efeler, yine de dönmem yolunda. 11 kurşun yesem de haydi de gelin efeler, yine de dönmem yolunda.